Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest piątek, 30 maja. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Dziś w południe pogrzeb Wojciecha Jaruzelskiego. Generał spocznie na Powązkach Wojskowych. Stany Zjednoczone i Niemcy wzywają Rosję, by powstrzymała separatystów na wschodzie Ukrainy. Ten region Hiszpanii też chce mieć prawo do samostanowienia, a do niepodległości dążą Baskowie. Będzie miał charakter państwowy i katolicki. Dziś w południe odbędzie się pogrzeb Wojciecha Jaruzelskiego. Uroczystość rozpocznie msza święta w Katedrze Wojska Polskiego. Generał zostanie pochowany na Powązkach Wojskowych. Lech Wałęsa zapowiada, że pożegna swojego rywala z czasów komunizmu, ale weźmie udział tylko w części uroczystości pogrzebowych. Będzie na mszy. Ja nie mówię wielki, mały, ja tylko zostawiam rozliczenia Panu Bogu, bo mam za mało danych, a wiem, jak trudne decyzje w tym stanie zdrady musieli niektórzy ludzie podejmować. To jest pokolenie nieszczęśliwych czasów. Generał zostanie pochowany w kwaterze żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego. Wojciech Jaruzelski zmarł po długiej chorobie w niedzielę w wieku 90 lat. Walki na wschodzie Ukrainy z każdym dniem przybierają na sile. Starcia ukraińskich sił rządowych z prorosyjskimi separatystami trwają w obwodach donieckim i ługańskim, ale także w obwodzie charkowskim, tuż przy granicy z Donieckim. Bojownicy ostrzelali kolumnę wojska. Tak miał miejsce koło Izumu, gdzie jest baza ukraińskiej armii. Stany Zjednoczone po raz kolejny wezwały Moskwę, by zdecydowanie odcięła się od wspierania separatystów. Szef dyplomacji Niemiec ma tymczasem nadzieję, że nie trzeba będzie wprowadzać kolejnych sankcji wobec Rosji. Frank-Walter Steinmeier mówił o tym w wywiadzie dla dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Steinmeier podkreśla, że wybory na Ukrainie nie rozwiązały jeszcze kryzysu, ale kilka tygodni temu nikt nie wierzył, że w ogóle do nich dojdzie, a Rosja podważała ich legalność. Teraz wynik głosowania jest respektowany. Niemiecki minister przekonuje, że trzeba to wykorzystać, aby istniała jakakolwiek szansa na ustabilizowanie Ukrainy. Steinmeier dodaje, że oczekuje od Rosji, iż ta wpłynie na separatystów na wschodzie Ukrainy i że pomoże powstrzymać napływ rebeliantów i broni przez rosyjsko-ukraińską granicę. Niemiecki minister sceptycznie odnosi się do głosów wzywających do rozmieszczenia wojsk NATO we wschodnich krajach sojuszu. Jak mówi, tego typu apele nie są pomocne. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Jest podejrzenie trzeciego przypadku afrykańskiego pomoru świń na wschodzie Polski. Minister rolnictwa Marek Sawicki ujawnił, że chorego dzika znaleziono na Podlasiu przy granicy z Białorusią. Jest prowadzone badanie wobec jednego przypadku z granicy polsko-białoruskiej, dosłownie z rzeki granicznej. W tej chwili czekamy na ewentualne potwierdzenie bądź zaprzeczenie wyników przez laboratorium w Hiszpanii. Ten przypadek, który jest badany, pochodzi dokładnie ze strefy ograniczeń, które już wyznaczyliśmy. Poprzednie dwa przypadki afrykańskiego pomoru świń wykryto w tym samym rejonie. Z tego powodu Rosja i Ukraina wprowadziły embargo na polską wieprzowinę. Minister twierdzi, że nie będzie to miało wpływu na decyzję Kijowa o zniesieniu ograniczeń dla polskiego mięsa. Ma do tego dojść 4 czerwca. Ostateczna decyzja w sprawie nowego szefa NFZ-u należy do premiera, ale pozytywną opinię Tadeuszowi Jędrzejczykowi wystawiła Rada Narodowego Funduszu Zdrowia. Poinformowała o tym przewodnicząca Rady Renata Haider. Kandydat odpowiedział na pytania członków Rady, przedstawił swoją koncepcję funkcjonowania w roli prezesa i Rada na podstawie tego spotkania postanowiła pozytywnie zarekomendować powołanie. Tadeusz Jędrzejczyk jest lekarzem, absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. Ostatnio od października kierował pomorskim oddziałem NFZ-u. Nie tylko Katalończycy, ale też Baskowie dążą do niepodległości. Parlament Kraju Basków przyjął uchwałę, w której stwierdza, że ten region Hiszpanii ma prawo do samostanowienia. Zabyło 48 z 75 deputowanych. Echa Bildu, posądzane o sympatyzowanie z ETA, jest drugim co do wielkości ugrupowaniem baskijskiego parlamentu. Członkowie partii w styczniu zapowiedzieli, że doprowadzą do debaty o przyszłości kraju Basków. W każdej demokracji prawo do samostanowienia jest niezbywalne. Dlaczego ma być przemilczane w naszej? Pytała wtedy Laura Mintegi, rzecznik Echa Bildu w baskijskim parlamencie. Przy wsparciu rządzącej nacjonalistycznej partii Basków deputowani przegłosowali, że Baskowie mają prawo decydować o swoim statusie politycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturalnym, tworząc własne ramy polityczne bądź dzieląc suwerenność z innymi narodami. Przyjęty dokument nie ma mocy ustawy, nie ma w nim też mowy o przeprowadzeniu referendum. Deputowani Echa Bildu poinformowali, że pierwszym krokiem ku niepodległości będzie dla nich reforma statutu autonomii baskijskiej. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. piątek czeka nas trochę chmury i trochę słońca. Przelotnie padać będzie też na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie, na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskim. W całym kraju jak na koniec maja chłodno. W Trójmieście, Krakowie i Lublinie będzie 13 stopni, w Augustowie i Katowicach 14, w Warszawie i Poznaniu 16, w Szczecinie i Wrocławiu 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa. Trójka pod księżycem. Trochę zdyszany, ale pod chorąży zawsze zdąży. Dzisiaj będzie, no, najpierw posłuchajmy. też było w stylu Podchorąży zawsze zdąży, dość dynamicznie. I o gwiazdach, bo dzisiaj mam taką propozycję do państwa, o gwiazdach, żebyśmy porozmawiali. Jak mówię o gwiazdach, gwiazdy, jakie mają państwo skojarzenie, ale tak uczciwie, pierwsze skojarzenie jest jakie? No to proszę zrobić taki eksperyment. A teraz będzie Melody Gardot. Les étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, les étoiles, dites-moi étoiles, qui vous regardera? Volato, la do, la do, la do. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoiles, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoiles, qui vous donnera l'amour? Volato, la do, la do, la do. No i jakie skojarzenie? Pierwsze. Myślę, że mogą być trzy, przynajmniej. No jedno to są ogromne, płonące w kosmosie kule gazowe. Drugie, no to są, to jest zodiak i te gwiazdy takie jak, no nie wiem, takie, które się układają w gwiazdozbiory, prawda? Piękne, rozgwieżdżone niebo. No ale myślę, że pierwsze skojarzenie, najbardziej obecne chyba, no to, no ja wiem kto, Johnny Depp, Angelina Jolie na przykład, prawda? Ja akurat otworzyłem dzisiaj taką gazetę i pierwsza osoba, która mi wyskoczyła w oczy, no to był Johnny Depp. No to mówię Johnny Depp, ale przecież tych gwiazd są miliony. Właśnie tych. I dlaczego mamy takie skojarzenie? Dlaczego te gwiazdy są dla nas ważniejsze od tamtych gwiazd? To jest pytanie być może zadane przez naiwnego, głupiego Jasia, ale moim zdaniem to jest fundamentalne pytanie. Dlaczego akurat te wyparły tamte? A prawda, że tak jest? Pomyślałem o tym dlatego, że dostałem taki list od pana Bartka w czasie poprzedniego naszego spotkania i ten list był bardzo dziwny, taki rozgorączkowany, tak bym powiedział. To są równoważniki zdań, widać, że jest bardzo wiele emocji, i ognia w tym liście. I fragment tego listu jest taki. Internet, smartfony, bieg wszędzie, ktoś coś mówi, szum informacji, czas zmienić klimat, wywieźć dzieci w pustkowia, w góry, na spływ kajakowy i nocleg pod namiotem przy ognisku. I wówczas rozmowa. To nie jest internet, to jest tu i teraz. I te dzieci są po prostu zagubione. I teraz do mnie. Opowiedz historię, że to gwiazdy prowadziły ludzi przez tysiące lat. Mówmy o tym, nie o tabletach. Pozostaje pokazać dzieciakom, że jest inaczej i wspomnieć czasy, gdy nie było tej całej elektroniki, samochodów, tylko była radość i wolność pod niebem pełnym gwiazd. Prawda, że pięknie? I to znaczące zdanie. Gwiazdy nas prowadzą. Które? Które? Dlaczego skojarzenie gwiazda to jest skojarzenie, no nie wiem kto tam jeszcze, żeby nazwisk nie używać, albo pseudonimów, no to jest jasne, miliony, tysiące, a nie wielka niedźwiedzica. Ona nas prowadziła i ona nas powinna prowadzić, prawda? Czy się mylę? No to ja bym o tym chciał z Państwem dzisiaj porozmawiać, bo to chyba nie jest tylko takie pytanie z poziomu głupiego Jasia, ale może czasami ten głupi Jasio ma rację, jak zadaje sobie swoje pytania. Kto wie, prawda? Dlaczego skojarzenie gwiazda to jest skojarzenie z celebrytą jakimś, no, z artystą, a nie z tymi ważnymi gwiazdami? No zapraszam Państwa, 7 trójek. Thank you. Dzisiaj będą piosenki o gwiazdach. No w końcu to jest trójka pod księżycem, ale pod księżycem, ale o gwiazdach zapominamy. Ale o tych prawdziwych mówmy. Dlaczego one przestały być ważne, a stały się ważne te takie, no nie tak nieprawdziwe, no mniej ważne, prawda? Dlaczego się odwróciło? Dlaczego prowadzą nas przez życie obrazy, jakieś emanacje, jakieś, nie wiem, blaski, a nie te gwiazdozbiory i zodiaki? Dlaczego? Co się stało z nami? No, po coś to jest. Niedawno przeczytałem taką książkę o empatii i tam jest napisane, że takie typy ludzkie, przepraszam za uproszczenie, które mają problemy z empatią, no to na przykład jest, do nich należy narcyz. No i narcyz, nie wiem, czy państwo wiedzą, jaka jest proporcja w populacji narcyzów, takich tych prawdziwych. To jest zadziwiająco mało, 1% podobno. Natomiast, no właściwie jak się włączy telewizor, albo weźmie jakąś gazetę do ręki, nawet niekoniecznie z tych tak zwanych kolorowych, to tam przekaz narcystyczny to jest nie wiem ile, no kilkadziesiąt procent na pewno, albo ile, no blisko setki czasami, tak? No, na pewno kilkadziesiąt procent. Dlaczego tak jest? No dziwne. Dlaczego 1% narzucił nam swoją wizję świata? No coś z tego musimy mieć, jakoś czegoś potrzebujemy być może, no czymś się karmimy, jakoś czymś się fascynujemy. No właśnie po co? No dzisiaj mój przyjaciel, spotkaliśmy się, rozmawialiśmy, dawno się nie widzieliśmy i on akurat kompletnie jakoś nie jest w tę stronę. Ale jednak mówi tak, no to wszedłem w internet i zobaczyłem tam taką informację na jakimś portalu informacyjnym właśnie o Angelinie Jolie pod tytułem Wpadka właśnie owej. Tak? I okazało się, że ona się źle umalowała. I nagle się okazuje, że to jest jakaś wielka historia, wielka draka na cały kosmos, tak? Bo tam jej coś tam się, ta szminka nie ułożyła na ustach. Straszny wpadka gwiazd. No właśnie tym żyjemy na przykład, prawda? Ciekawe. No ktoś nam to wmówił, sami chcemy, po co nam to potrzebne? Nie wiem, jesteśmy odporni na to może? Właściwie ja mam same pytania. Bo sam się na tym łapię, że to mnie jakoś obchodzi i potem się dopiero wykręcam z tego. Myślę, Boże, kochany chłopie, co ty robisz? Czym ty się interesujesz? Czym ty się zajmujesz? Tracisz energię. A jednak to robimy. Dlaczego? I co robić, żeby nie robić tego właśnie? Może się mylę w ogóle z tym skojarzeniem, że ono jednak się zmieniło i zeszło z gwiazd na gwiazdy. Jak to jest? Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl i 7 trójek. Piosenki o gwiazdach, a o tych prawdziwych. Slip away. Tomorrow will be another day. Guess it's too late to say the things to you that you needed to hear me say. Seen a shooting star tonight slip away. Bob Dylan, jak łatwo było poznać. Teraz na propos tych gwiazd i zmiany perspektywy, no to może taka hipoteza. Znalazłem artykuł pana profesora Tadeusza Sławka, który jest filozofem znakomitym. Ja robię sobie takie wycinki albo nawet wyrywki i czasami i mam takie archiwum, tam zbieram różne grubsze albo cieńsze tekściki. Ten jest akurat dosyć gruby. Obszerny. To jest taki duży artykuł wydrukowany 13 lat temu w Republice Nowej, w takim no, niszowym piśmie, ale znakomitym. I to jest tekst pod tytułem Nasze powinności codzienne. Ważne powinności, o tym dalej może jeszcze będzie okazja powiedzieć. Ale to jest właśnie artykuł o gwiazdach, które jedna z jego warstw jest w każdym razie o tym, o gwiazdach, które narzucają nam no, pewną wizję świata. I Tadeusz Sławek to nazywa ciekawie, bo mówi, że one się rozczapierzają i one chcą jak najwięcej zagarnąć, żeby ten blask był jak największy, żeby były widoczne zewsząd i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy świat już właściwie przestaje istnieć, bo te gwiazdy zagłuszają ten świat swoim blaskiem, przynajmniej próbują. No i robi się tak, że to nie tylko one robią, tylko że my zaczynamy je naśladować, czy to się przyjęło, że my się też rozczapierzamy. I to jest bardzo pięknie, mocno i myślę wyraziście powiedziane. I ten postulat powinności jest taki, żeby się, no, negatywny, jest taki, żeby się nie rozczapierzać, żeby spróbować, jak pisze autor, ochronić świat przed nami. Żeby ten świat, żeby go trochę posłuchać, żeby on do nas zaczął mówić, nie tylko, że my ciągle mamy mówić o sobie, rozczapierając się i pokazując swój blask, roztaczając jedni większy, drugi mniejszy, ale ciągle to jest właśnie to samo. I ludzie, którzy właśnie nam służą do tego, żeby się odbijać w tym blasku, żeby się przeglądać, żeby na siebie patrzeć, żeby no, podbijać sobie bębenka wzajemnie i się licytować, kto mocniejszy ma blaska, kto słabszy i tak dalej, tylko żeby po prostu posłuchać tego świata. Żeby popatrzeć na te prawdziwe gwiazdy. No taki jest postulat. Czy da się tak zrobić? No pewnie się da. Pewnie jest coraz trudniej, bo pewnie myślimy sobie, no dobrze, jak tak się dzieje, to znaczy, że tak trzeba. Tak? Skoro tak jest wszędzie, to znaczy, że to jest jakiś obowiązek, że tak świat wygląda. No może wyglądać tak, może wyglądać inaczej moim zdaniem, prawda? No ale no, jak to zrobić, żeby rzeczywiście skontaktować się z tymi prawdziwymi gwiazdami? No to o tym chciałem z Państwem porozmawiać dzisiaj i zapraszam. 20 seconds in counting, 15 seconds, 12, 11, 10, ignition sequence starts, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór. Panie Dariuszu, na początku, kiedy pan zasugerował rozmowę, no właśnie, co państwu się kojarzy z gwiazdami i tak dalej, no to moje pierwsze skojarzenie było, że ja zawsze szukałem gwiazd, kiedy miałem kłopoty, kiedy w dzieciństwie było mi źle, ciężko, albo nie potrafiłem jeszcze osiągnąć tego, czego pragnąłem, o czym marzyłem, to wychodziłem tak naprawdę w plener i szukałem w tych gwiazd tak naprawdę harmonii, że skoro tam jest tak do góry tak bardzo dużo tych gwiazd, to dla mnie też coś starczy tutaj na ziemi, że ja sobie dam radę. Ale później pan zaczął robić mi problem, prawda? Bo i jeszcze to dołożył, jeszcze to, a na sam koniec, prawda, kwestia rozczapierzenia. Tak, no... Jest to problemowe. Ja jestem księdzem. I staram się być takim dobrym księdzem. Ale pamiętam, kiedy ksiądz Tischner, bo studiowałem u niego, kiedy ksiądz Tischner swoimi różnymi wtrąceniami próbował nam mówić o świecie człowieka, o antropologii, o tym jego pomiędzy niebem a ziemią, prawda, że jest tu, a ma być tam i ma o tym myśleć, a będąc tam ma myśleć o tym, co tutaj inni, więc nakładało mi się zawsze, że te gwiazdy to tak naprawdę też jakaś taka droga, światło, że nie jestem sam, ale że oni też mnie widzą dzięki tym gwiazdom. To tak. O, to ładnie. A propos. Ale później sobie pomyślałem, że skoro faktycznie tak pan zasugerował, że te gwiazdy nam przeszkadzają jakby w życiu, to nie jest tak do końca, bo pan już jest dorosłym mężczyzną, ja jestem dorosłym mężczyzną i wiemy, że potrafimy oddzielić gwiazdy, a jest ich dużo i one są nam potrzebne, tak jak te w galaktyce, bo jesteśmy dziećmi kosmosu, więc jesteśmy zbudowani, potrzebujemy tych gwiazd, jak Czesław Niemen, jak Ewa Bem, prawda, wielu ich jest, ale proszę powiedzieć, oni dają światło, oni nie gwieżdżą, oni dają światło i oni się nie rozczapierzają, prawda? Aha. Oni kiedy trzeba dają sygnał, oni pouczą i myślę, że to, że jakaś technologia się zmieniła, to wcale nie znaczy, że my nie szukamy gwiazd. Szukamy, oni są nam potrzebni czy potrzebne i myślę, że trzeba ciągle to pokazywać, że każdy z nas ma troszeczkę tego małego księcia w sobie i aż by się chciało dzisiaj go puścić, prawda? Ale też każdy z nas ma troszeczkę ten świat Nibelungii, a potrzebujemy tych gwiazd, żeby one nam troszeczkę pokazały, że skoro oni mogli, to ja też, prawda? I są jakimś drogowskazem, ale zarazem też i oświetlają, a nie gwieżdżą, więc no tak, taka małe wtrącenie. Bardzo dziękuję, pozdrawiam księdza. Rzeczywiście to jest kwestia skomplikowana, no bo trzeba by pewnie powymyślać jakieś nowe słowa. W takim razie, żeby rozdzielić jednak, no nie wiem, Czesław Niemen to jest ktoś inny niż, no tu nie chcę podawać przykładów. No, kiedyś pamiętam, jak Wojciech Młynarski śpiewał taką piosenkę o niedzieli na głównym i tam jest na początku taka wspomnienie z koncertu francuskiej gwiazdy. To chodziło o Gilberta Beko. I tam jest taki piękny fragment, no, który trafia w punkt. I, a jeśli, pamiętam go, a jeśli ktoś posiadał język obcy, to tak się mniej więcej zachowywał, jakby do wszystkich chciał powiedzieć: popatrzcie na mnie, chłopcy. Prawda? I teraz właśnie to chodzi o taką postawę. Popatrzcie na mnie, chłopcy, jestem najważniejszy. No ale jednak coś umiał, ten język obcy posiadał, tak? Teraz też właśnie się tak porobiło, że już nie trzeba posiadać języków czy czegokolwiek, żeby mieć taką postawę: popatrzcie na mnie, chłopcy i dziewczyny, prawda? To się przyjęło. No i teraz przez analogię. No Czesław Niemen to jednak ktoś inny niż, i tutaj pewnie można by wymieniać bardzo długo. No to może to trzeba użyć jakiegoś innego słowa. Rzeczywiście, tutaj nie mamy do czynienia z rozczapieżaniem się, tylko ze świeceniem, z rozświetlaniem drogi, pokazywaniem czegoś ważnego, wartościowego. To może jest latarnik na przykład, a nie gwiazda, nie wiem. Może jakieś inne słowo. Trzeba by jakoś tutaj pokombinować i się zastanowić. Bo wszystkich wrzucamy do jednego worka i to jest niesprawiedliwe. To na pewno jest tak. Ale no, ta sytuacja no, stała się tak dojmująca moim zdaniem i tak przeszkadzająca w życiu, bo zabiera tyle energii, tyle świata nam odcina. No bo bez przerwy się z kimś porównujemy, odnosimy się do kogoś, szukamy blasku i tak dalej, i tak dalej. Może trzeba trochę ciszy, trochę skupienia, trochę uwagi, trochę milczenia chociaż, prawda, żeby mieć kontakt z tym, co jest naprawdę ważne, a nie z tym całym rabanem. No nic, zapraszam, 7 trójek. Yeah. Pan Sławomir, myślę, że trafia w punkt, pisząc takie słowa. Będąc małym chłopcem, wchodziłem na drzewo i patrzyłem w gwiazdy. Potem doszedłem do wniosku, że jeżeli ktoś czuje się gwiazdą i myśli, że cały świat zdobył, to bym go postawił na Mount Everest, żeby spojrzał w niebo i zobaczył, jaki jest mały. Prawda? No myślę, że to spojrzenie w gwiazdy rzeczywiście przywraca nam należyte proporcje między nami i światem. Myślę, że dlatego nie lubimy w nie patrzeć. Pan Krzysztof, dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Ja akurat patrzę w niebo, bo wracam z pracy dzisiaj, a propos gwiazd, to jest ich mało w Kołobrzegu i są takie bladziutkie. I myślę, że można to przenieść na to, co się dzieje w dzisiejszym świecie, bo tak naprawdę faktycznie takich prawdziwych gwiazd przez duże G to jest teraz bardzo mało. Problem polega na tym, wspomniano przed chwilą ksiądz chyba o Czesławie Niemenie, prawda? Tak jest, tak, tak. Czesław Niemen był artystą i przez duże A i jednocześnie automatycznie był gwiazdą, prawda? I doceniony i jak gdyby cały czas świeci nam tą swoją muzyką. Ja akurat jestem muzykiem, wracam z pracy, ja zawsze w czwartki wracam z dancingu, gdzie sobie tam wykonuję jakieś dźwięki, zawsze słucham waszej audycji. No cudowny pan dzisiaj wybrał temat, muszę bardzo powiedzieć. Dziękuję. Kilkakrotnie już dzwoniłem, ale no, a propos tych gwiazd, no, kiedyś akurat ja jako muzyk bardziej siedzę w tej dziedzinie gwiazd muzyki, prawda, może o Angelinie Jolie, nie wiem, czy się dobrze maluje, czy nie, ale szczerze mówiąc mnie to nie interesuje i może dobrze. Problem polega na tym dzisiejszego świata, że teraz lansuje się te wszelkiego rodzaju programy talentowe, lansują ludzi na swoją potrzebę, na potrzeby produkcji programu, prawda, tu ludziom się mąci w głowach tym, że będą gwiazdami, prawda, będą popularni, później nic z tego nie wynika, czy te, nie wiem, ci ludzie przez jakiś czas są gdzieś tam pokazywani w telewizji. Pięknie kiedyś Zbigniew Hołdys napisał w Newsweeku chyba, że przemysł muzyczny, tego typu programy talentowe, których teraz jest mnóstwo, prawda, co roku dzieją się nowe, co roku pojawiają się nowe twarze i są przez przemysł muzyczny przez chwilę wykorzystywane, a później wypluwane jak taki nadgryziony hamburger, prawda, i zostawione te niby gwiazdy takiego jednego sezonu, zostawione samym sobie i zazwyczaj w efekcie tej chwilowej popularności jest jakiś tam mały albo średni przebój jednego sezonu, a później zostaje tylko frustracja. Nie ma teraz za dużo, w ogóle chyba nie ma praktycznie takich długofalowych artystów przez duże A, którzy zmieniają nasze życie i ich muzyka powoduje, że po prostu no, przechodzi do kanonu i no, można powymieniać, prawda, dużo takich muzyki sprzed lat, muzyków sprzed lat, czy kompozytorów, autorów, na przykład Agnieszka Osiecka, którą uwielbiam śpiewać, czy nawet Andrzej Zaucha, który nieodżałowany dla mnie, który mógłby jeszcze pięknej dużo muzyki stworzyć. A takich nazwisk teraz już nie wiem, no ja siedzę w tej dziedzinie, ale nie dostrzegam i jest mi w związku z tym smutno, prawda? Więc żeby spojrzeć na gwiazdy, trzeba popatrzeć trochę w przeszłość, myślę. A może potrzeba popatrzeć w niebo, tak jak pan patrzył. No, no tak, chociaż akurat dzisiaj tak. Tych gwiazd jest niewiele nad Kołobrzegiem, ale w ogóle to one są. Są, to ja mieszkam 2 kilometry w ogóle za wsią, bo tak gdzieś 20 kilometrów od Kołobrzegu sobie mieszkam od jakichś 3 lat. I mimo, że mieszkałem przez całe życie w Kołobrzegu, to dopiero od czasu, jak się wyniosłem za miasto, zorientowałem się, jak dużo jest tych gwiazd. To trzeba właśnie może nawet nie na Mount Everest, ale wyjść na przestrzeń, prawda, na pole i wtedy zobaczyć. Człowiek może poczuć, tak jak kiedyś przed laty, a propos muzyki w kościołach w średniowieczu, muzyka była po to, żeby pokazać człowiekowi, jak jest maluczki w obliczu Boga. Dlatego te kościoły były takie monumentalne, a myślę, że twórcy tych rzeczy, tej muzyki, tych kościołów chyba nastrajali się patrząc w gwiazdy, prawda, bo stojąc na polu gdzieś na przestrzeni, jeżeli te gwiazdy są takie czasami wyraziste, jest ich tak mnóstwo, miliony wręcz, no to łeb urywa, mówiąc brzydko. No właśnie tak. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich do tego. No właśnie, to może w ten sposób zadajmy to pytanie, bo tutaj się pojawiają różne kombinacje, komplikacje nieuniknione, to prawda. Ale to może takie zadajmy to pytanie w ten sposób. Jakie gwiazdy nas prowadzą? Może w ten sposób. Są różne, prawda? No i teraz, którym gwiazdom dajemy się prowadzić? Siedem trójek, zapraszam. Show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there. Late of Pablo Frank is there. What a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. It means some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill. Na tej płycie jest piosenka z gwiazdami w tytule, no nie zupełnie, ale prawie. Jeszcze jej posłuchajmy, a tutaj mieliśmy taki kołowrót gwiazd, prawda? A właśnie to jest ta z gwiazdami, właśnie z niebem, z diamentami, czyli z gwiazdami. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. No właśnie, jakie gwiazdy nas prowadzą? Takie pytanie, nie wiem, czy filozoficzne, czy dziecinne. Ale myślę, że poważne jednak, prawda? Panie Władysławie, witam serdecznie. Witam, dobry wieczór, czyli, Władysław Faczawy. Czyli Władku, cześć. Cześć, Darku, nie ukrywajmy, że się znamy. Bardzo lubię słuchać swoich audycji, a teraz szczególnie temat jest inspirujący. I tak słucham, słucham i przyszła mi do głowy taka teoria, wymyślona zresztą na poczekaniu, ale chyba coś w tym jest. No, no. Otóż wydaje mi się, że ci, których nazywamy gwiazdami, gwiazdorami, wydaje mi się, że oni świecą światem odbitym. I zaraz wytłumaczę dlaczego. Ja uważam, że każdy człowiek ma jakąś wewnętrzne światło, wewnętrzną energię, jakąś, które emanuje. Jeśli teraz te miliony tych światełek, tej energii skupimy w jednym punkcie, w jednym miejscu, w jednej osobie, no to będziemy mieli ogromny blask. Ale to będzie tylko światło odbite. To będzie to światło, które my w każdym swoim stopniu, w każdym swoim małym procencie, w małym udziale, w małej cząsteczce kieruje w tym miejscu i oświetla, prawda? Bo to nawet nie jest tak, jak na koncertach ludzie mają zapalniczki w rękach, bo one świecą same w sobie. To są miliony wtedy gwiazd, światełek. Ale tu mamy to skupienie i te osoby, te gwiazdy, które być może oni mają jakiś swój wewnętrzny blask, pewnie mają, on już jest zagłuszony, on jest tak uzależniony od tego bycia w centrum uwagi, tego światła, które wielbiciele, ludzie zapatrzeni im dają, że oni potem są, to uzależnienie powoduje, że będą wszystko robić, żeby ten blask innych skupić na sobie, ale to do niczego nie prowadzi. To takiego prowadził ślepego, tak? Ktoś to nie widzi. Jeśli wszyscy skupiamy w jednym miejscu, to potem idziemy wszyscy za tym punktem, trochę jak owczy pęd, prawda? To nas do nikąd nie zaprowadzi. Natomiast ci, którzy nie potrzebują tego oświetlania, ci, którzy są wielkimi gwiazdami, wielkimi artystami, wielkimi postaciami, osobami, które mają tę moc w sobie, tę emanację, tę mądrość, talent, sztukę, nieważne, bo to może być wszystko, to oni, że tak powiem, oczywiście skupiają na sobie uwagę, bo świecą jasno, ale oni nie potrzebują naszych świateł, oni nam dają, dlatego oni się spalają bardzo często, bo oni nam tę swoją moc dają. Zobacz, że artyści zwykle nie żyją długo, czyli najwięksi artyści. Nie mówię wszyscy oczywiście, ale ci, którzy się tak bardzo spalają, bo oni to światło dają innym, ale to już jest zupełnie inny gatunek ludzi. Do tego dodajmy jeszcze inny gatunek osób, które skupiają na sobie uwagę, ale to przez co innego, przez ich mądrość, czyli to są różni nauczyciele. Dla jednych to był Jan Paweł II, dla mnie jest to Dalaj Lama. Może wydawać się przy tych postaciach dość dziwna postać, jeśli powiem, że na przykład Bob Marley, jak się słuchało jego, jak on mówił, jak on celnie potrafił odpowiadać dziennikarzom, jak on celnie potrafił formułować zdania, opisywać pewne zjawiska. Kiedyś oglądałem taki film dokumentalny w telewizji, od dawna nie mam telewizora, ale kiedyś miałem, to było w ogóle poświęcone Wyspom Karaibskim i w którymś odcinku był poświęcony Jamajce. No i oczywiście jak to Jamajka, więc religia Rastafari, Rastafari i tak dalej. I ktoś z kamerą podszedł do takich dwóch zakapiorów z dreadami po prostu do pasa. Siedzieli sobie na jakimś tam falochronie czy na jakimś tam skałce. Byli kompletnie ujarani marihuaną, jak to ci panowie. No i dziennikarz zaczął im zadawać jakieś pytania, na początku błahe, ale zobaczył, że oni nie mają błahych umysłów, nie mają umysłów płaskich czy jakichś takich wyprawek. I zaczął zadawać im pytania takie bardziej filozoficzne albo na jakieś takie z gruntu fundamentalnych. Muszę powiedzieć, byłem zachwycony, jak tych dwóch zakapiorów, dwóch rastamanów z Jamajki genialnie odpowiadało tym dziennikarzom, absolutnie w punkt, jednocześnie nie dając się zbić z pantałyku. Więc do czego zmierzam? Warto mieć taką pierwotną mądrość w sobie, żeby niekoniecznie iść za tym takim wiktrem światła odbitego, tak? Bo to nie są latarnicy, tak jak ty nazwałeś, że można wymyślić słowo latarnik, tak? Czy latarnie. Nie, ja mówię, żeby nie iść za tym wiktrem, który bierze moc z odbitych uwag, odbitych świateł, czy tak odbitego blasku naszych oczu, zwróconych w ogóle bezkrytycznie w jakiś tam punkt. Nie warto. Ale my sami w to wchodzimy. To nie jest tak, że to jest jakiś inny gatunek ludzi. To znaczy, ja myślę, że my też tą